أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لم نحسن التدبير. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة جعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. تبقينا مضيفة رب التنبأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون نفيدي كون من كان ดึงอีกครั้งนึงดึงทีเดียวเช่นสั้นจะพยายามให้ขึ้นให้ขาดตอนขาดตอนขึ้นมันขาดเราได้ถึงพระบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ได้ตรัสว่าฟะมันอะตะดาอะลัยกุมฟะตะดูอะลัยฮิบิมิซลิมาตะดาอะลัยกุมใครก็ตามที่ได้ละเมิดพวกเจ้าก็ต้องละเมิดต่อพวกเขาเนี่ยคือเช่นที่เขาได้ละเมิดพวกเจ้าหมายถึงให้การตอบโต้ของพวกเจ้านั้นเหมือนการละเมิดของพวกเขาแต่ในอัลกุรอานได้ใช้แทนคำว่าตอบโต้เนี่ยใช้คำว่าละเมิดถ้ามันอยากจะแบบว่าละเมิดอยากจะแบบถ้ามันอยากจะแบบอะไรกูใครที่มาละเมิดพวกเจ้าฝากตาดูนี่ก็ไม่ละเมิดอาจจะได้เหมือนกันใครมาละเมิดพวกเจ้าจะละเมิดพวกเขาเนี่ยการละเมิดครั้งที่สองนี่จะกลายมันเป็นการตอบโต้แต่คุณอาจจะละเมิดทั้งที่คำว่าละเมิดนั้นมันจะมีเนื้อหาแห่งความอธรรมหรืออยุติธรรมแต่สมัยคุณอ่านได้ใช้คำว่าفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يقتطعون لما يطاق خو تانكي ريئة كي خو دينا نطفق شاء كما رجيك مو طبطو تطوما بلا بنفو شاكي نجيك مو طبطو هي طبطو ريئة كي خو دينا لما تأني قرآن ليس منه وانا نجيك مو لما ถ้าเขาละเมิดเราก็ละเมิดเขาว่าง่ายๆทำไมใหญ่จริงๆนะที่เราทำมันนั้นมันไม่ใช่ละเมิดเขานี่มันละเมิดเราก่อนเราก็ตอบโต้นี่เหตุผลในเชิงเหตุผลแต่ทำไมกุรอานไม่ได้ใช้คำว่าตอบโต้นี่แหละคือคำถามที่เอาคำว่าฝ่าตะดูอะไรให้พวกเจ้าเนี่ยละเมิดเขาเยี่ยงที่เขาละเมิดพวกเขาอันนี้ว่าใช้คำว่าละเมิดเพื่อให้ฝ่ายผู้ริเริ่มฝ่ายผู้ละเมิดผู้แรกเนี่ยให้เขารู้สึกให้เขาสำนึกในความผิดของเขาตอนนี้เองเนี่ยมาละเมิดมาเริ่มทำเขาก็จะตอบโต้เรียกมาบอกว่าฝากกระดูกให้ละเมิดเขาสิเพราะคำว่าละเมิดเนี่ยผู้ที่เริ่มมาผู้ที่ละเมิดคนแรกผู้แรกนี่นะแต่รู้สึกว่าแต่ว่าที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นการละเมิดและฉันจะยอมเรื่องอะไรให้คนอื่นมาละเมิดฉันใช้คำว่าละเมิดเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามสำนึกว่านี่ขนาดฝ่ายตอบโต้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เรียกว่าละเมิดแต่ที่ละเมิดนี่เขาละเมิดด้วยเหตุผลคือการตอบโต้หรือการป้องกันตัวเองฉะนั้นฝ่ายผู้ที่เริ่มผู้ละเมิดคนแรกเนี่ยย่อมจ จะมีลักษณะเป็นผู้อธรรมมากกว่าฉะนั้นนะประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะในการใช้สำนวนในการใช้สำนวนเกี่ยวกับอัลกุรอานเราก็ต้องมีเหตุผลที่ว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทำไมไม่ได้ใช้คำว่าตอบโต้เช่นฟารุดดูให้ตอบโต้แต่ใช้คำว่าละมุนครั้งนี้ฉะนั้นการที่จะตอบโต้นั้นอัลกุรอานได้เน้นในคำที่ไม่มีความขัดแย้งในการแปลคำเหล่านี้ก็คือมีมิสลีเที่ยงเหมือนเช่นตามเขาละเมิดมาอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องตอบโต้ตามเยี่ยงเท่านั้นฉะนั้นอิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าลาขิลาฟะบัยนัลอุลามะมานีนะลาขิลาฟะบัยนัลอุลามะไม่มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะบัยนะแปลว่าระหว่างعلماء أو علماء أن هذه الآية وآياتني أنتمي أصل في المماثلة في القصص القصص أصل إن راتحان إن راتحان إن تي باي تي ما ربنا لطحان شمرة ما اتركان نكان تقطو كان تقطو من كان الإسلام منบางที่เคยบอกกับพี่น้องว่ามีสองมาตรการมาตรการที่ผ่านกระบวนการแห่งความยุติธรรมโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รองรับการปฏิบัติการตอบโต้หรือการลงโทษเช่นคนหนึ่งมาตบหน้าฉันฉันก็ไปฟ้องกอดีดาโต้บอกว่านี่ตบหน้าฉันให้ลงโทษกอดีก็จะเรียกสืบสวนไปตบหน้าเขาใช่หรือไม่ผู้ที่โดนตบหน้านี่ก็จะถูกเรียกมาเอาจะเอายังไงจะให้อภัยหรือจะตอบโต้เหมือนที่เขาได้ทำคุณสามหรือจะให้ชดเชยให้เลือกชดเชยมันเป็นอะไรก็ได้ตามความเหมาะสมแต่เขาบอกว่าจะตอบโต้เนี่ยที่เขาได้ละเมิดฉันดาโตะหรือกอดีหรือบูบีรักษาเนี่ยก็จะบอกว่าเอาให้ตบหน้าเขาตบช่ออะไรใช้มือเดียวใช้มือเดียวไม่ได้ตบสองมือนะแล้วไม่ได้ชกถ้าเขาชกเนี่ยเราไปตบนี่ไม่ได้หรือเขาตบหรือเขาตบแล้วเราไปต่อยนี่ไม่ได้มันต้องเยี่ยงมีมิสลีด้วยเช่นตามเขาตบครั้งเดียวเขาต้องตบครั้งเดียวไม่ใช่มาต่อหน้าบาโต้เนี่ยเขามาตบเราครั้งเดียวแล้วก็พอช่วยโอกาสเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บฮะไม่ได้เยี่ยมต้องดีมิสลีนี่ตามกระบวนการวางวิจิตรหรือว่ามีผู้ปกครองรองรับไม่อนุญาตให้ละเมิดให้เกินขอบเขตแล้วก็เกินแล้วก็ผู้ที่ถูกละเมิดตามนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการน่ะเขาตบหน้าเรากว่าจะขึ้นศาลกว่าจะไปหาดาโต้กว่าจะแจ้งความกว่าตำรวจจะบันทึกเหตุการณ์มาสำรวจสถานที่แล้วก็เขียนสำนวนคดีและแจ้งอาญาฝากศาลเรียกคู่ก็ฮะกว่าจะถึงแล้วนู่นอักษรพิชิตแล้วบางคดีนะน่าทำยังไงมันแค่ตบหน้านะอ่ะตบหน้าเขามาตบฉันนี่นะก็ไม่ต้องผ่านเรื่องนี้เจอเขานี่จะตบนี่ไม่ดีผ่าน ันนู้นนะผู้ที่จะรองรับไม่ปฏิบัติตามให้ถึงคือผู้ปกครองคือกอดีกอดีเนี่ยนะตบนะอันเดียวนะครั้งเดียวจะเกินนี่นะโดนแต่ตรงนี้เนี่ยผู้รักษาไม่อยู่ละใครที่จะรองรับใครที่จะเป็นผู้ควบคุมความนิติธรรมและความสมดุลหรือความให้มันเสมือนกันให้มันพอๆกันจิตสำนึกความยำเกรงการที่เราไม่อยากจะรุนแรงตอบโต้เขาเนี่ยก็ดีนิสิมาจะได้อะไรคุณเรื่องเท่าที่เขาได้ละเมิดครับมีการตอบโต้อุลามะฮ์เรียกว่าอัลกิซอสซึ่งมีเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในอายะห์บทอายะห์อื่นที่จะมาในสุรษุลบักรและคุณติดกิซอสในชีวิตของอิบราฮิมอัลลอฮ์ละเอียดแต่เราดูเขาเข้าเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะนะที่มีสำนวนหรือมีคำหรือมีประโยคที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือมีมิสลิให้ตอบโต้เหมือนกันอุลามะไม่มีคิลาฟเลยนะว่าอายะห์เนี่ยเป็นที่ไปที่มาในมาตรการแห่งการตอบโต้ว่าจำเป็นต้องเหมือนกันเท่ากันอัลมุมาซะละห์มุมาซะละห์ให้เยี่ยงเนี่ยมาจากบิมิสลิแปลว่าเยี่ยงให้เหมือนให้เท่ากันฟิลกิซอสแปลว่าในการตอบโต้ฟะมันกะตะละบิชัยอ์فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به وهو قول الجمهور ใครที่ฆ่าด้วยเครื่องมืออาวุธชนิดหนึ่งชนิดใดก็อันนี้ให้ตอบโต้ให้ประหารชีวิตด้วยเครื่องมือหรืออาวุธนั้นเขาไปฆ่าคนหนึ่งด้วยดาบก็มีสิทธิ์ที่จะประหารชีวิตคนนั้นๆ นะครับด้วยดาบฟังนะนิดนึงเนี่ยจะได้พี่น้องเข้าใจในหลักการอิสลามบางเรื่องเรื่องตอบโต้เนี่ยอิสลามทำไมบัญญัติให้มีการตอบโต้เช่นนี้กฎหมายสากลนี้ไม่มีระเบียบกฎหมายสากลมีกฎหมายมนุษย์นะจะมีส่วนมากก็จะเป็นการชดเชยเป็นการชดเชยหรือไม่ใช่นั้นก็คุกนะอันนั้นทำร้ายร่างกายอะไรบ้างคืออาจจะถ้าจะรุนแรงกว่านั้นอาจจะใช้อาวุธเนี่ยจะมีคุกปี6เดือนหรือปีอิสลามมองว่ามันไม่ใช่วิธีลงโทษที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมการละเมิดระหว่างมนุษย์นั้นจุดปัญหาเนี่ยจุดปัญหาเนี่ยระหว่างมนุษย์ที่ได้เกิดซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันจุดปัญหาอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ความโกรธแค้นระหว่างกันอันนี้มีแต่แก้ไขแก้ด้วยความยุติธรรมกฎหมายสากลไม่สามารถมองหรือมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะกฎหมายสากลเนี่ยไปพึ่งหรือไปคำนึงในปรัชญาแนวคิดของมนุษย์ที่มีแนวคิดหรือที่มีความคิดไม่อ้างอิงถึงคำดำรัสของพระพุทธเจ้าเช่นสิทธิมนุษยชนไม่ได้ทำได้ไงอ่ะแต่เขามาตบไล่คนอื่นไล่คนที่โดนตบนี่มาตบเพราะทำได้ไงมันไม่ถูกต้องอะไรนี่มันเถื่อนมันต้องมีระเบียบกฎหมายต้องมีระเบียบไม่อย่างนั้นมันก็ตบกันไปตบกันมายุ่งมันละว่ามันวุ่นไปหมดเขาจะทำยังไงอะก็มีจะตั้งชุดเชยและมีคุกที่เขามองประเด็นไม่ถูกว่าความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากคนนี้ทำได้คนนี้ฉะนั้นการที่จะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ยก็คนที่ถูกกระทำเนี่ยที่ถูกยุโรปเนี่ยที่ถูกกระทำเนี่ยมีความโกรธแค้นเกิดขึ้นในจิตใจของเขา นี่คืออันตรายคือลูกระเบิดอันหนึ่งที่เกิดในสังคมแล้วสังคมมองผู้อาชันเนี่ยให้ไปคุกอยู่ในคุกคำถามว่าเอาจับไปอยู่ในคุกนี่มันจะแก้แค้นมันจะทำให้ซึ่งความโกรธแค้นของผู้ที่ถูกกระทำนี่ที่ถูกยิงเนี่ยใจเย็นไปหรือหายความโกรธแค้นไม่เลยโดยเฉพาะถ้าถึงขั้นเป็นฆาตกรรมไปฆ่าลูกเขาฆ่าลูกเขาเนี่ยขอให้คุก 3,000 ปี 3,000 กี่ปีนะก็ไม่หายหายมันก็จะร้อนอยู่ตลอดแต่อิสลามอันนี้มีตอบโต้มันตบด้วยให้ตบด้วยเช่นที่ผู้อาธรรมเนี่ยครับตบอักมาตบจะดึกทำไมเพราะถ้าหากว่าเขาตบและให้ผู้ที่โดนนี่มาตบก่อนนะผู้ละเมิดเนี่ยถ้ายังแค้นอยู่หรือใครในสองฝ่ายยังแค้นอยู่จะได้ว่ามีจิตละมีเป็นอันตรพานละแต่นี่ให้สุดวิสัยทัศน์ในการตบโต้ในการให้ความโกรธแค้นสิ้นสุดไปในจิตใจของแต่ละฝ่ายให้ตกหากเขาไปฆ่าเขาให้มาประหารชีวิตและนาโต้หรือกอดีหรือผู้รักษาเมื่อพิสูจน์แล้วว่าคนนี้เป็นฆาตกรสารภาพแล้วจะให้สิทธิ์แก่ผู้รับมรดกของผู้ที่ถูกฆ่านั้นให้มาลงมือประหารชีวิตเองได้ถ้าอยากทำไปฆ่าพ่อเขาที่อยู่แล้วว่านี่คือฆาตกรที่ไปฆ่าพ่อเขาเรียกลูกเขามาอ้างจะให้รู้ว่าขาเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดการประหารชีวิตหรือจะมาจัดการกันเองลูกบอกว่าไม่เอาเขียวตัดคอหรือลูกคนร้อนมากก็ไม่ได้ไปฆ่าพ่อฉันนี่นะฉันเนี่ยต้องจัดการเองก็อนุญาตให้ฆ่าเขาเยี่ยงหรือเช่นที่เขาฆ่าพ่อเขาไปฆ่าพ่อเขายังไงไปตัดคอเขาเอาไข่ลูกเขานี่มาเหมือนนั่นเลยแบบนี้ความโกรธแค้นนี่มันจะหายไปไหมมันดีกว่าเนี่ยไปฆ่าพ่อเขาฮะต้องดำเนินคดีด้วยนะโอ้ก็จะกว่าจะดำเนินคดีเดี๋ยวนี้เล่นแง่กฎหมายจนฆาตกรสุดท้ายนี่นะครับฆาตกรสุดท้ายนี่เป็นวีรบุรุษในสังคมของเราฆาตกรสามารถเป็นวีรบุรุษหรือว่าถ้าจะลงโทษจะหาเรื่องได้จะคุก3ปีเอา20ปีแล้วสุดท้ายล่ะ20ปีเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาของใครจะแก้ไขปัญหาระหว่างคู่กรณีนี้ที่มันมีความแค้นเกิดขึ้นซึ่งกันและกันอย่างนี้หรือมันจะแก้ไขความผิดมนทินของฆาตกรคนนี้20ปีเนี่ยมันจะลบล้างความผิดแล้วรับรองไว้ว่าเข้าคุกแล้วเนี่ยออกจะเป็นคนดีรับรองไหมฉันนี่บอกว่าไม่ใช่ที่อเมริกาบอกว่า 90% ที่เข้านี่เป็นคนบริสุทธิ์นะเป็นคนสะอาดนะออกเนี่ยเป็นโจรเข้าไปนี่ไม่รู้บุหรี่ไม่รู้ยาเสพติดออกไปคนละคนเพราะอะไรเพราะในคุกนี่ก็มีมนทินทุกประเภททุกชนิดเข้าไปแล้วเนี่ยไปคุกคีกับพวกเนี้ยพวกโจรก็ต้องสืบทอดกันซึ่งความเป็นโจรก็ไม่ได้แก้ไขแต่อิสลามเนี่ยให้มีการตอบโต้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทีนี้เราจะตอบโต้มาตรการที่เข้มงวดต้องเหมือนกันในเรื่องการตอบโต้ด้านฆาตกรรมนะไปฆ่าเขายังไงมีการให้ฆ่าเขาตามนั้นถ้าเสนอของยิมูดหัวเก้าหนึ่งยิมูดเนี่ยฆ่ายังไงมีจะฆ่าเหมือนกันได้ยกเว้นมาลัมยักตุลฮุบิฟิสตินกะอิสกาอิลคัมรีฟะยุกตะลุบิชชัยฟิ ยกเว้นถ้าไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เป็นฟิชก็เป็นฮารอมเป็นการฝ่าฝืนหลักการเช่นมาฆ่าคนหนึ่งนะให้ดื่มเหล้าให้กินเหล้าจับเหล้าใส่ปากจับเหล้าจนตายเอาคนที่ฆ่าเนี่ยด้วยเหล้าด้วยการให้คนนี้เนี่ยกินเหล้าจะมาประหารชีวิตเขายังไงถ้ามีสิทธิ์ในการตอบโต้เขาเนี่ยในการลงโทษตามที่เขาได้ลงโทษตามที่เขาได้ทำเหมือนกันเอาเหล้ามาให้เขากินจนตายอ่ะไม่ได้ถ้าเป็นวิถีทางหรือเป็นเครื่องมือที่ฮารามเนี่ยไม่ได้หรือเขาไปทำดีนาจนตายตกลงจะลงโทษคนนี้ยังไงจะมาให้คนมาทำดีนาไม่ใช่การลงโทษก็บอกว่ายุคตะลุมิชัยการประหารชีวิตก็คือด่าคือฟันคอทำไมต้องฟันคอนะที่บายไปแล้วใช่ไหมใช้ด่าฟันคอเนี่ยเมตตาที่สุดนิ่มนวลที่สุดสุภาพที่สุดใช่ไหมยังมีคนที่ในใจอะไม่ใช่อะฮะเราจะได้เช็คไม่โกรธก็ใช่ไหมนะเปลี่ยนไงอาจจะพิสูจน์ให้ว่ามันใช่ฟันคอเนี่ยเมตตาที่สุดนิ่มนวลที่สุดสุภาพที่สุดทั้งนั้นดีกระบวนการหรือว่ากลุ่มชิตี้มนุษยชนทั่วโลกนั้นบอกว่าโหดร้ายมันว่าประเทศซาอุดีตลอดนะเนี่ยประเทศโหดร้ายประเทศเถื่อนแม้จะเรื่องประหารชีวิตนี่มันเลวหรือมันฟันคอทำไมไม่ฉีดยาทำไมไม่ใช้ไฟช็อตทำไมไม่ในแง่วิทยาศาสตร์นี่นะอันนี้เราเคยพูดแล้วมันดีที่สุดเจ็บน้อยที่สุดอันนี้ที่สุดแล้วไม่คือไม่ต้องไปเสียตรงนี้ไม่ต้องไปเครียดมากแต่ในแง่หลักฐานในแง่ความศรัทธาซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะรองรับข้อสงสัยทุกข้อนะครับถ้ามันเกิดขึ้นในแง่หลักการในแง่หลักฐานใครแหละเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์นี้อัลลอฮ์มีไหมมีคนอื่นมายุ่งไหมก็ผู้ที่สร้างมนุษย์นี่ก็คืออัลลอฮ์ Allah ได้บอกในกุรอานอัลลอฮุลากีฟุนบิอิบาดิอัลลอฮ์ทรงมีตาตรานีต่อเบาของพระองค์ไอ้ที่ว่าปฏิกิริยาการลงโทษบทบัญญัติทุกประการที่พระองค์ทรงบัญญัติเกี่ยวกับมนุษย์นั้นย่อมเราต้องคำนึงว่ามีส่วนเมตตาจากผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ต้องเมตตาอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์ละตีฟอัลลอฮ์ทรงเมตตาอย่างปราณีเมตตาที่สุดคำว่าละตีฟในภาษาอาหรับในสำนวนนี่หมายถึงว่ามีความละเอียดในความเมตตาหมายถึงว่าในเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจะเมตตาหมายถึงเมตตาในเรื่องใหญ่ไม่จะต้องเรื่องเล็กน้อยเนี่ยเมตตาอัลลอฮุละตีฟุนบิอิบาดิฮิถ้าอัลลอฮ์ทรงเมตตาบอกพระองค์ก็แสดงว่าบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้ทำไว้ที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้นี่นะมันก็ต้องมีความเมตตาแสดงว่าการประหารชีวิตด้วยด่าด้วยฟันคอเนี่ยถือว่าเป็นความเมตตาใครที่บอกว่าการฟันคอแบบนี้การลงโทษแบบนี้โหดร้ายถ้าเป็นมุสลิมนะครับตกมุรตัดถ้าใครพูดว่าเนี่ยที่อัลลอฮ์มันอย่าด้วยในฟังคอนี่นั้นมันโหดร้ายมุตตัดซึ่งสภาพความเป็นมุสลิมทำไมก็เสมือนกล่าวหาผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์มีโหดร้ายมุสลิมได้ไงด่าอัลลอฮ์ไม่เหลือแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ฮารามที่ผิดกฎหลักการอันนี้ก็เอามาใช้ในการประหารชีวิตไม่ได้เ กอลิชาฟัยบิกอลุสำหรับบรรดาชาฟัยมีทัศนะนี้อันนั้นยุกตัลบิดาลิกะฟยุตัคดูดุนอะลาติลกัชชิบะวยุตฮันบีฟิดุบรีฮัตตายะมูตนี่เป็นตัวอย่างพวกชาฟัยยานี่ตัวยกตัวอย่างทัศนะนี้นะแต่ทัศนะที่ถูกต้องในชาฟัยเนี่ยเหมือนยูรเหมือนส่วนมากว่าถ้าเป็นสิ่งที่ฮารามเอามาใช้ไม่ได้ในการประหารชีวิตแต่ในข้อยกตัวอย่างทัศนะนี้เนี่ยที่อนุโลมเนี่ยบอกว่าถ้ามีคนหนึ่งไปฆ่าแม้ว่าไปฆ่าผู้ชายหรือไปฆ่าผู้หญิงด้วยการทำยีนาหรือการร่วมเพศและตายฆาตกรเนี่ยจะประหารชีวิตยังไงถ้าท่านเซโลส่วนมากเขาบอกว่าจะประหารชีวิตด้วยเครื่องมือที่เขาใช้ตรงไม่ได้มันฮะล่ะก็ต้องตัดคอเพียงเดียวแต่ท่านเซโลนึงบอกว่าเนี่ยคุณอ่านบอกว่าบินิสลีเขาละเมิดยังไงเนี่ยเป็นละเมิดเยี่ยงที่เขาละเมิดก็ได้ยังไงก็ว่าเอาไม้มาแทงทวารจนตายเมื่อถือว่ายุติธรรมเพราะเป็นการต่อโต้เยี่ยงที่เขาทำแต่นี่เป็นทัศนะที่อ่อนแอเพราะไม่มีการอนุโลมให้กระทำสิ่งที่มันผิดการเช่นนี้และพวกชาวไอยาทัศนะนี้เนี่ยทัศนะส่วนน้อยชาวไอยาก็ยังดูว่าถ้าไปฆ่าคนอื่นด้วยกันให้กินเหล้าเนี่ยมาประหารชีวิตนี่นะก็เอาเหล้าให้กินเอาให้ตายทัศนะนี้ก่อนอิบนุมาจิชูนเนี่ยเป็นอัลิมคนหนึ่งในมัซฮับมาลิกีเขาบอกว่ากล่าวอิบนุมาจิชูนอินนะมันกะตะละบินนารหรือบิซุนนะลายุกตะลุบินี่บางเรื่องที่มีความขัดแย้งเขาบอกว่าใครที่ฆ่าด้วยไฟด้วยพิษไฟเอาคนเนี่ยมาเขาเป็นฆาตกรพอจะลงโทษทำยังไงเอ็มมุนมาลิชุนบอกว่าไม่ให้ประหารชีวิตด้วยไฟหรือไปฆ่าคนอื่นด้วยพิษไม่อนุญาตให้เอาพิษมาฆ่าเขาเหมือนที่เขาทำคนอื่นเมื่อกล่าวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุอัซบุบินนารอิลลัลลอฮุอะลีบินอับูดาวูดและอิบนุฮะญัรชัยห์อัลบานีบอกว่าที่ซอฮีฮ์ท่านนบีได้บอกว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะทรมานลงโทษด้วยไฟนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ลายูอัซบุบินนารอิลลัลนารฉะนั้นไม่มีไม่อนุโลมนะจะทรมานแม้ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ด้วยไฟเอาไฟนี่มาเผาหมดเอาไฟมาเผาไม่ได้แน่นอนต้องมีคนถามแล้วก็รังจะต่อนะมองหน้าผมพึ่งไปทำอะไรทำไมไปเผาทำไมรังพึ่งอะไรนะไปเผาพึ่งจะได้เอาเรื่องเอาอันนี้ก่อนนะเอาอันนี้ไปเผานี่ไม่ได้บอกว่าไปเผารังตัวต่อนะไอ้ที่เขาไปเผาเนี่ยต้องเผาตัวต่อทั้งตัวเหม็นรังเลยอ่ะเขาจะอุดนะอุดปิดแล้วก็ใส่ไฟในเผาไปหมดอันนี้ข้างในหรือฉีดแต่วิธีโบราณนี่เขาก็ใช้เผาใช้ควันทำได้หรือไม่ถ้าตัวต่อเป็นอันตรายอย่างชัดเจนและไม่มีวิธีทางที่จะฆ่ามันขับไล่มันนอกจากวิธีเผาเนี่ยได้เพราะอันนี้ไม่มีเจตนารมณ์ที่จะทรมานมีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องอันตรายของมันโดยไม่มีวิธีอื่นโดยไม่มีวิธีอื่นแต่ถ้ามีวิธีอื่นแต่มีวิธีอื่นไหมแล้วแต่คนที่จะลงมือบางคนอยู่นะมีวิธีอื่นใช้ฉีดอุดและฉีดทุกข์ก็ตายไม่ต้องเผาก็แล้วแต่ แต่คนเราเนี่ยไม่รู้นะอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันถูกอะไรที่แค่เห็นตัวเดียวมันก็หนีกันละไปเข้าไปถึงดังมีใครจะกล้าแต่ทั่วไปเห็นหมดเนี่ยเอาเนี่ยเอาไฟมาพังไม่ได้อะไรเอาไฟมาเล่นกับแมวมาเล่นกับหมาเลยบางคนเนี่ยในโรคซาบิซ์ฮะโรคทั่วไปนะหมายถึงว่าจะมีความสุขในการทรมานคนอื่นในการทรมานคนอื่นที่เป็นโรคอันตรายมากแล้วก็เดี๋ยวนี้โรคนี้เนี่ยมันระบาดที่ตะวันตกแต่ตะวันตกนี่นะบูชารอนพวกเนี้ยนี่ความสุขบูชเขาสั่งการทหารอเมริกาให้ถล่มอัฟกานิสถานเขาบอกว่า I will smoke thenI will smoke them. ฉันเนี่ยจะทำมันเหมือนบุหรี่เหมือนดูดบุหรี่อันนี้ว่าเผาเหมือนเผาบุหรี่ใช่แค่ผู้นำประเทศหรือแม่ทัพเลยใช้คำแบบนี้เนี่ยก็มันไม่มีแล้วจริยธรรมเนี่ยสงครามไม่มีจริยธรรมทางสงครามแต่ก็เป็นถ้าชนะของเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเผาด้วยไฟหรือลงโทษด้วยไฟหรือด้วยพิษนี่ไม่ได้แล้วพิษนี่มันเกี่ยวอะไรอ่ะอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าวัสซุนนารุนบาตินะพิษนี่น่ะมันเหมือนไฟภายในพอกินพิษนี่มันเหมือนไฟอยู่ข้างในอุลามะก็เลยเปรียบเทียบพิษกับไฟเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เป็นวิธีลงโทษนี่ไม่ได้นะครับแต่สำหรับทัศนะของอุลามะส่วนมากอิละอันนะฮูยุกตัลบิซาลิกะซะฮับัลญุมูรอิละอันนะฮูยุกตัลบิซาลิกะอุลามะส่วนมากบอกได้ตอบโต้ได้ด้วยพิษด้วยไฟเพราะมีหลักฐานคืออายะบทนี้ที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าให้ตอบโต้ให้ละเมิดเงี้ยงที่เขาละเมิดนะครับแต่มีรายละเอียดนะครับดังต่อไปนี้กาลบินอารบีอันหนึ่งที่มีตัวในมัสยิดมาลิกีนะครับและก็เป็นเจ้าของตัฟซีรกุรอานเช่นเดียวกันเขาบอกว่าสฮีห์มินอะกวาลอุลามะอ์อินอันอัลมุมัสซะละตุวาญิบะตุเป็นทัศนะที่ถูกต้องในบรรดาทัศนะของอุลามะของเราคือการลงโทษหรือการตอบโต้ให้เยี่ยมกันให้เหมือนกันให้เท่ากันนั้นเป็นวาญิบะตุอัลมุมาซะละแต่ว่าไม่สิแต่ว่าให้เยี่ยมให้เหมือนเนี่ยวาญิบะตุจำเป็นต้องรักษามาตรการนี้ไว้إلا أن تدخل في حد التعصيب فلتترك إلى السيف يقول نترني في تعلم طوحنا تكرم كوكيت التعذيب كان فرمان تاكن كان في بن كان فرمانا هاي طلعي هاي تيني تيني لا هاي شاي بحبين ديا هاي فنكوين ديا نتعلم طوحنا كان فرحشيبนี่มันเรื่องการลงโทษประหารชีวิตมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขณะที่ผู้ฆ่าหรือฆาตกรเนี่ยได้ฆ่าคนหนึ่งคนเขาอาจจะทรมานไปด้วยแต่ทรมานเขาก่อนที่จะประหารชีวิตไหมนี่เป็นเรื่องที่อุลามะก็ได้วิเคราะห์เอามาตามเขาว่าไงครับخلق واتفق علماء على أنه إذا قطع يده ورجله وفقع عينه قصد التعذيب فعل به ذلك ابن العربي هنا نوع ح ถ้าจะประหารชีวิตด้วยการทรมานอย่างไม่ได้ให้ใช้ดาบยกเว้นกรณีเดียวถ้าฆาตกรตอนมันฆ่าเหยื่อมันตอนมันฆ่าเหยื่อก่อนที่ฆ่ามันทรมานด้วยเช่นตัดมือตัดขาแล้วก็ทำลายร่างกายเช่นทิ่มตาทิ่มปากตัดจมูกตัดคอตัดที่ตัดหูอะไรทำนองนี้โดยที่เขามีเจตนารมณ์ทรมานเหยื่อก็มีแบบนี้ก็เคยเห็นก็มีถ้าแบบนี้เนี่ยอิบราฮิมเราบอกว่าอิตตะกะฮุลามะฮุนะอุลามะของเรามีทัศนะเอกฉันท์มีความเห็นเหมือนกันหมดว่าให้ลงโทษเหมือนนั้นหมายถึงว่าก่อนที่จะประหารชีวิตเนี่ยให้ทำเยี่ยงที่เขาได้ทำเหยื่อเขาอ่ะเขาไปตัดมือตัดขาตัดหูตัดจมูกฆาตกรที่จะประหารชีวิตฆาตกรคนนี้นี่นะให้ทำเหมือนคำว่าฟ้าเลยนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกัตละติรริอาก็บอกว่าเช่นที่ท่านนบีได้กระทำกับฆาตกรที่ฆ่าคนเลี้ยงแพะอะไรเนี่ยคนเลี้ยงแพะเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกในซอฮีห์บุคอรีมีฉายาว่าหะดีษุลอุรานียีนอุรานียีนนี่คืออะไรเป็นเผ่าหนึ่งยากจนชนบทมาจากทะเลทรายยากจนมากมาหาท่านนบีบอกว่าเราอยากจะเข้าอิสลามแต่เราเนี่ยเป็นคนยากจนจริงท่านนบีก็เห็นพวกมันเนี่ยเข้ามาเนี่ยเสื้อยังไม่มีเลยสภาพยากลำบากมากนบีก็เลยกำหนดให้เขานั่งให้เขาไปพักไปอาศัยอยู่ในตำบลหนึ่งนอกมาดีนะโดยมีแกะอยู่ฝูงหนึ่งหลายฝูงของยักษ์และมีคนที่เลี้ยงแพะอยู่ที่นู่นเป็นตัวแทนของท่านนบีก็สั่งเขาให้ไปอยู่ในตำบลนู้นแล้วจะมีคนไปสอนศาสนาเขาอยู่ที่นู่นแล้วก็มีแพะเนื้อให้ดื่มนมกินนมของมันแล้วก็ถ้าหิวก็เชื่อแพะกินไปดูแลอย่างดีนะครั้งนี้มาสิภารกิจของท่านนบีที่ต้องเลี้ยงขนาดนี้แต่พวกอุรานี่มีเนี่ยแทนที่จะกระตันยูต่อบุญคุณของท่านนบีและพวกมุสลิมจับทำร้ายคนที่เลี้ยงแพะทำยังไงก็ไปทำร้ายร่างกายก่อนที่จะฆ่าไปแทงตาแล้วก็ทิ่มตาแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วสุดท้ายนี่ก็ฆ่าพอท่านนบีรู้แล้วท่านนบีก็เลยตามเขาตามพวกเขานะก็ลงโทษเยี่ยงที่เขาได้ทำร้ายกับคนที่เลี้ยงแพะก็หมายถึงว่าได้ทำร้ายดวงตาของเขาร่างกายของเขาเยี่ยงที่เขาทำคนเลี้ยงเนี้ยแล้วก็ประหารชีวิตที่ทำนี่อุลามะก็หยิบยกฮาดิษนี้เป็นหลักฐานว่านี่ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ในกระบวนการการที่ทำอย่างนี้สิที่จะตอบโต้เช่นนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีหลักฐานที่จะรองรับตรงนี้ว่าอินกาณ์ที่มุดาฟาต์หรือมุดาระบะคุตุลบิสไซฟ์ยกเว้นอันเดียวถ้าหากว่าทุลมุนทะเลาะเบาะแว้งตีกันไม่มีไม่รู้ว่าใครเริ่มใครตอบโต้เนี่ยพอตีกันไปตีกันมาก็มีใช้มีดนะเดี๋ยวก็โดนฟันโดนดาบโดนขาดโดนตีไอ้ในขณะนั้นก็มีฆ่าไปด้วยแต่ก่อนฆ่าเนี่ยมันก็ต้องโดนแหละใช่ไหมโดนตรงนี้บ้างโดนตรงนี้บ้างพอจะเอาฆาตกรมาลงโทษจะทำยังไงตรงไปนั้นมันมีกี่แผลมีกี่แผลแล้วก็ไปลงโทษฆาตกรอุ้ยไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้เนี่ยไอ้แผลแต่ละแผลนี่โดนมาจากใครทำไมที่ฆาตกรคนนึงจะมารับแผลของทุกคนนี่จะมาโดนมาจากใครก็ไม่รู้แล้วฆาตกรจะมารับคนเดียวไม่ได้โอ้ยยุบันก็อะไรเนี่ยเห็นไ นี้ไม่ได้จะมาลงจะมาทรมานเขาก่อนประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้เพราะไม่รู้ผู้ทรมานหรือผู้กระทำเขาก่อนที่จะฆ่าก็มีวิธีในการลงโทษคืออัศจรรย์คือการลงโทษโดยประหารชีวิตโดยสังคมوذهب الطائفة إلى خلاف هذا كله مثل من طائفة بين تشنى ذهبت إلى خلاف هذا رنخام كتشنى بإطلاح خنطر فقالوا تشناني بإطلاوة لا قود إلا بالسيف وهو مذهب أبي حنيفة والشعبي والنخاعيไอ้อบูฮานีฟะห์อิหม่ามชาบีมันไม่เคยมีบอกว่าการลงโทษนะมีแต่ดาบอย่างเดียวยังไม่มีถึงแม้ว่าฆาตกรจะไปทำเหยื่อเขายังไงอะนะไอ้ทำว่ายังไงก็ตามก็สุดท้ายในการยิงเนี่ยก็ต้องดาบฟันคอและกระจกว่าตั้งดูอันนั้นในคุรานอันนี้ที่มีอ้างอิงถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวว่าลากอวะดะอิลลาบิฮะดีดะไม่มีการลงโทษยกเว้นด้วยฮะดีดะคือซัยฟ์คือดาบฮะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามดารกุตนีดารกุตนีเองมีบอกว่าดออีฟอิบนุลอาระบีก็บอกว่าดออีฟอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลฮาดีก็บอกอิบนุลมุลักกินก็บอกว่าดออีฟอิบนุฮาญะร์ก็บอกว่าดออีฟแล้วก็มีอย่างอื่นเหตุผลอื่นไหมเขามีก็มีเหตุผลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบินนะฮียะอะนิลมุตละท่านนบีห้ามไม่ให้ทำร้ายร่างกายหรือไม่ให้ทำลายศพเนี่ยอัลมุตละตรงนี้คำว่าอัลมุตละคือทำลายศพอย่างเดียวฉะนั้นอุลามะฮ์ทั้งหลายก็ตอบโต้บอกว่าฮะดีษอันแรกนี่นะฮะดีษดอยเหตุผลที่สองว่านบีห้ามทำลายศพนี่อันนี้เกี่ยวกับศพตายแล้วเนี่ยประหารชีวิตแล้วเนี่ยไปตัดจมูกตัดหูทำอะไรไม่ได้ไปวาดไม่ต้องเห็นอะไรอย่างที่พวกอเมริกาเขาทำเนี่ยไม่ได้แล้วผู้หญิงแล้วก็มีวาดไม่ต้องเห็นหน้าอกที่บอสเนียเยอะนี่นี่เคยนะเยอะข่มขืนก็หลังข่มขืนก็ทำร้ายร่างกายเช่นตัดเต้าตัดนมแล้วก็วาดไม้จังเขนที่หลังก็ฆ่านี่ก็มีแล้วอิสลามทำไม่ได้ฆ่าคนนั้นก็ไม่มีสิแต่ก่อนที่จะฆ่าทำร้ายร่างกายเยี่ยงหรือเช่นที่เขาได้ทำสนับมือคนอื่นเนี่ยที่อุลามะและวิพากษ์วิจารณ์ที่มาอุฮานิบาลเองมีเหตุผลอีกฮะดีษหนึ่งก็คือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายอัซีบุบินนารอิลลารับบุนนารไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะทรมานด้วยไฟนอกจากองค์พระผู้อภิบาลของไฟอัลลอฮ์เขาคนหนึ่งก่อนที่จะฆ่าคนหนึ่งก็ไปจี้ไฟเขาเนี่ยนะเอาบุหรี่มาจี้เอาไฟช็อตวิธีหนึ่งมีหลายวิธีนะมีบุหรี่เนี่ยบุหรี่นี่เก็บกับไฟบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสองวิธีมีวิชาตัดชีพเหมือนกันนะเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมีสองวิธีมีแบบวิธีมันมีทันทันสมัยทันเทคโนโลยีนะมันเป็นไม้เป็นไม้ธรรมดาเนี่ยไม้ตีเนี่ยไม้เนี่ยมันมีฐานคือเห็นไม้ที่มันตียุงนะเนี่ยคล้ายๆเนี่ยตวาดมันสูงหน่อยไม้เนี่ยกดแต่พอแตะที่ไหนเนี่ยมันจะช็อตตรงนั้นมันจะสะดุ้งตรงนั้น กระบองก็ไม่ไ หวแต่นี่มันไม่ใช่กระบองนะนี่เป็นไม้ธรรมดาแค่แตะเนี่ยและเห็นมากเขาก็จะใช้ทรมานเนี่ยพวกไฟเจ้าหน้าที่เขา ็จะใช้คำประมาณหรือใช้ในส่วนอวัยวะเพศเพราะมันเจ็บมากที่สุดฮะอย่างถ้าไปแตะมือไปแตะฮะอย่างบางครับมีคนพูดอย่างเงี้ยเอาไปแตะตรงนี้ไม่เจ็บแล้วมีวิธีแบบเสียบเป็นไม้หนีบในหิมะนี่เป็นเหล็กนี่เขาจะหนีบหูหนีบหูดิหนีบจมูกหรือหนีบปากเอาแล้วจะไปก็หนีบปากได้ไงอ่ะมัดหมดแล้วมัดเรียบร้อยแล้วหนีบปากบางครั้งนี่อาจจะทำมันให้หนีบเนี่ยผิดตาก็มีและมีที่หนีบอวัยวะก็มีนี่เราจะเป็นเครื่องเหมือนเครื่องแอมเลยเร่งหวัดด้วยเร่งหวัดขึ้นเร่งหวัดลงอันนี้ถึงขั้นที่บางครั้งนี่นะได้กินไหมเราพูดว่ามีสิ่งว่าได้กินไหมนี่แหละคือวิธีที่โหดที่สุดแล้วก็ใช้น้อยที่สุดทำไมพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าใช้ทำไมตายได้ไม่รู้มันจะตายยังไงนี่มันตายแล้วช่วยเลยนะตายแล้วช่วยแต่มันเป็นวิธีที่ถ้าพวกมันเนี่ยใช้เป็นแต่นั้นมันวิธีที่เร็วที่สุดจะได้ให้สารภาพออกหมดแล้วเพราะไม่มีใครทนไม่มีใครเนี่ยไอ้มาจอยรีเนี่ยเคยเดินเนี่ยไอ้มาจอยรีคนนี้แข็งแรงมากดื้อมากนะแต่เจอพวกนี้เนี่ยหมดคนสภาพเลยไม่มีการช่วยได้แต่พวกเจ้าหน้าที่นี่ไม่เคยกล้าใช้เสี่ยงมากว่าทหารก็คนจำคุกแล้วก็ใช้ไปตายยิงเลือดมีปัญหาก็ไม่เคยใช้แต่เขาทำแบบนี้นี่มีประโยชน์ทำไมรู้ไหมว่าวันหนึ่งจะมีรัฐอิสลามเกิดขึ้นมีรัฐบาลอิสลามก็ต้องนำพวกเจ้าหน้าที่ที่เคยมาทำชาวบ้านนะมีผมเนี่ยจำหน้าได้ทั้งหมดก็เคยที่มันฆ่าที่มันก็มีและที่มันทรมานนี่โอ้ยมีฮะตะกอนฆ่าเนี่ยเขาเคยทำมาโอ้โหสารพัดมีสิทธิ์ไหมที่จะลงโทษเหมือนที่เขาเคยไปทำชาวบ้านเขาไหมอย่างนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าเคยเอาไปทรมานด้วยไฟเนี่ยด้วยไฟฟ้านี่นะอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ฮานีบอกว่าไม่มีสิทธิ์จะมีแต่บาปอย่างเดียวที่มันตุรกีได้บอกว่าสิ่งที่มาจากนั้นอิเลฮิจุมฮูร์ที่ถูกต้องนี่นะครับสิ่งที่ถูกต้องนี่ก็คือเรื่องของจุมฮูร์อุลามะฮ์ซุนนะห์ทำเยี่ยงทำไมล่ะท่านนั่งยืนบอกว่าทำได้พูดตัวมีได้บอกว่านี่มารวาหุลอิมมะตุอันอานัสอิบนุมาลิก ฮะดีษที่สำคัญต้องสงสัยบรรดาอิมมะทำไมถึงอุลามะที่มีชื่อเสียงอิมามบุคฮารีมุสลิมอับูดาวูดมีรายงานฮะดีษมาอันจารียะตันวุจิดะรัสฮะตัดรุดดะบัยนะฮะจารัยที่มดีนะได้ปรากฏซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแผลที่ศีรษะแผลเจ็บมากก็ถามผู้หญิงคนนี้บอกว่าเป็นอะไรใครทำเขาบอกว่ามีหญิงคนหนึ่งเอาศีรษะฉันนี่นะดึงศีรษะฉันเนี่ยมาวางระหว่างหินสองก้อนแล้วก็กระแทกรับดบกระแทกไม่นะฮะจะไรระหว่างหินสองก้อนประเทศพอเสียอนุหะผมก็ถามว่ามันสนาอะไรแบบนี้ใครที่ทำแบบนี้อาฟูลานอาฟูลานผู้หญิงนี่นะโดนกระแทกศีรษะระหว่างหินสองก้อนนี่นะคงพูดไม่ออกหรอกพูดไม่ไหวหรอกเขาก็นั่งเอ่ยชื่อทีละคนคนนี้ไหมนี่จะคนนี้ไหมจนเอ่ยชื่อคนหนึ่งอ่ะคนนี้แหละนี่เห็นหน้าคนนี้แหละ ฮัตตะซะกะรูยะฮูดียะนจนกระทั่งได้เอ่ยชื่อยะฮูดีคนหนึ่งฟะอูมะอัตรอซะฮาฟะนะวะชัยฟะอูคิซะลยะฮูดีฟะอะกอฮะยูนะกะตูจับมานะถูกสอบสวนก็ยอมสารภาพว่าได้ทำฟะอัมรบีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันตุรัดระซูบิลฮิจาระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สั่งให้เอาศีรษะนี่มากระแทกระหว่าง2หิน2ก้อนเช่นเยี่ยงที่ได้ทำกับผู้หญิงคนนั้นมีอีกรายงานนึงบอกว่าฟะอัคซะลยะฮูดีฟะอุคิซะลยะฮูดีฟะกอรوفي رواية فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين فالنبي كان إبراهام شهد توبه كان كفاة شهيسا روى صعوم شهيسا قال كتمي وإبراهام شهد تمي مين صعوم يبون يبون رأت خويني أتتاي كي يوني من دامنا أتتاي ربي كان ينطور هاي إبراهام شهد دوني في كان كفاة في خوشا ปราชีเดียบนที่สองว่ามีสัญญาสันติภาพกับชาวยิวในเมืองมาดีนะว่าไม่ให้ละเมิดชาวมุสลิมถ้าหากว่าละเมิดชาวมุสลิมก็ถือว่าผิดสัญญาสันติภาพมีสัญญาสันติภาพมีก็ต้องลงโทษลงโทษมีก็คือประหารชีวิตเพราะถือว่าละเมิดชีวิตของผู้อื่นความปลอดภัยของผู้อื่นوهذا نص صريح صحيح يا قرطبي بقول لك كان صريح جدا صحيح تطن وهو مقتضى قوله تعالى لمن كان عاديا وتفرع بمرتك الله من سورة النحل ايام ريزه في برؤم تركها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هاكوك جاو دي لنطور ما يدين طوفان بيت يعني من يعني دي.ฟาคิมุก็ตรงลงก็ตรงลงโทษมีมิสลิมาโอคิมิตรงดีเยี่ยงที่พวกเจ้าถูกกระทำถูกกระทำยังไงถูกกระทำยังไงก็ให้ลงโทษทั้งนั้นว่าเขาลีฮีฟาตัดูอะไรมีมิสลิมาตัดอะไรตรงนี้อันนี้อันนี้ก็ตรงละเมิดเขาเช่นหรือเยี่ยงที่เขาละเมิดพวกเจ้าอิหม่ามกุรตูบีก็ยังยืนในวะฮะดีที่ก็อ้างมาว่าละกวดะอิลลาบิฮะดีดะไม่มีการลงโทษยกเว้นด้วยดาบด้วยฮะดีดะเนี่ยด้วยดาบเนี่ยเป็นฮะดีษบออีสนะครับที่ใช้ไม่ได้แต่เรื่องนี้ต้องก็ต่อโต้นะครับนี่จะเป็นเรื่องฆาตกรรมหรือว่าที่อยู่ในขอบเขตอัยการการละเมิดในด้านชีวิตในด้านทรัพย์สินแต่ถ้าหากว่าละเมิดในด้านวาจาถ้อยคำมีมาตรการรองรับในหลักการอัลอิสลามเช่นเดียวกันที่เราพูดถึงเรื่องของสมานิอัตบะคำว่าสมานิอัตบะในภาษาอาหรับอัลอัตบะฮุวัตตัตจาวุซคำว่าอัตบะแปลว่าละเมิดقال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله كرايتي لم يتقبل والله اي تجاوزها لا لم يتقبل والله دنن ด้วยใจความนี้ของคําว่าอิบาดะห์เนี่ยด้วยใจคํานี้ที่เราพูดมีได้บอกว่าการที่จะตอบโต้แม้แต่ด้วยวาจานั้นมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตแห่งความยุติธรรมความยุติธรรมก็คือไม่ให้ละเมิดสมัครและมาตะใครที่อธรรมท่านฟะคุณฮักกะตะมินฮูบิกัดริมาวละมาติกะท่านก็ต้องเรียกสิทธิฮักกะตะเรียกสิทธิของท่านจากผู้อธรรมบิกัดรเท่ากับจำนวนหรือขนาดสิ่งที่เขาได้อธรรมท่านว่ามันชะตะมะกะใครที่ประนามใครที่ด่าเปล่าไรแต่ท่านฟารุดดาลัยฮิก็ตรงตอบโต้เขามิสละกาวลีฮีเยี่ยงที่เขาได้ละเมิดท่านว่ามันอัคดะอุรบะกะฟะคุลอุรบะฮูและ และใครที่ละเมอและใครที่ละเมอศักดิ์ศรีของท่านท่านก็ละเมอศักดิ์ศรีของเขาลาตะตะอัดดะอิลาอะบะวัยฮิวะลาอิลาบินฮิเอากอรีบิอย่าไปละเมอถึงบิดามารดาของเขาหรือลูกเขาหรือญาติพี่น้องเขาแต่เขามาบอกว่าเอ็งไม่มีอามานะนะเราก็อย่าไปตอบโต้เขาว่าเอ็งอะโคตรตระกูลเอ็งอะลากมาหมดเลยนะแล้วว่าเอ็งเนี่ยตลกตะลางเอ็งละนั่นแหละตั้งแต่บรรพบุรุษตัวที่16เนี่ยยังลงมาลากมาหมดไม่ได้เขาประนามเราแค่ไหนนี่ก็ประนามเรามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เขาแค่นั้นไอ้โกหกเอ็งเนี่ยโกหกมียุติธรรมทำอย่างนี้ไม่มีผิดไม่มีโทษว่าในสถานการณ์ตัดวิบากอะไรอยู่อินเทอร์เน็ตอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะโกหกเขาถึงแม้ว่าเขาโกหกเราถึงแม้ว่าเขาเนี่ยโกหกเราแต่อินนัลมาซียะตะลาตุกาบะลุบิลมาซียะเพราะการผิดแต่ละเมื่อด้วยความผิดไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ด้วยความผิดเช่นเดียวกันฟะลาวกาละละตะมะตะลามียะกาฟถ้าเขาบอกว่าไอ้กาเฟตถ้าเขาบอกว่าไอ้กาเฟตเอาอีกอ่ะถ้าเขาบอกว่าไอ้โกหกเราต้องมีสิทธิ์บอกว่าเอ็งโกหกทำไมเพราะเรารู้ว่าเราไม่โกหกที่เขากล่าวเราว่าเราโกหกนี่นะมันโกหกเพราะเรารู้ว่าตัวเราไม่โกหกถ้าเขาบอกว่าไอ้กาเฟตเรารู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่กาเฟตแล้วนบีบอกว่าไปกล่าวหาใครว่าเป็นกาเฟตและไม่ได้เป็นนี่นะไอ้คำกาเฟตนี่มันจะสะท้อนกลับไปยังผู้กล่าวเพราะฉะนั้นไปกล่าวเราว่าไอ้กาเฟตเขาก็มีสิทธิ์ว่าเองอยากกาเฟตอันนี้แบบนี้ติดทันมานะอันนี้คือความนิยมที่กรอบที่อนุโลมทำได้ไม่ถือว่าละเมิดครับเอ็งกล่าวแล้วแต่ยาเนินฟะกษัสุตอันตะกูลนะฮูยาคาซาบยาชาฮิดะซูรถ้าหากว่าเขาบอกถ้าเขากล่าวร้ายเราเนี่ยเอ็งเนี่ยทำดีนะเราจะโต้ยังไงสะบัดเอ็งน่ะบอกว่าเอ็งเนี่ยทำดีนะผิดตัวเองเราก็จะโต้ว่าเอ็งเนี่ยล่ะไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แล้วจะทำไงเขาบอกอันตะโกนแล้วมีอาจารย์แบบเอ็งเนี่ยโกหกشاهد زور بن طيان بيت ولو قلت له يا جان انتبه اقوار او تيتوه مبوع انا لديهم جنانا كنت كاذبا واسمت في الكذب حمينا كجب ان توقوهم شن ديوكا ฉันเรื่องการตอบโต้แม้แต่ด้วยวาจาเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องระมัดระวังทำในสิ่งที่อยู่ในขอบเขตและไม่ถือว่าเป็นผู้เป็นการละเมิดถ้าในกรณีที่เขาอาธรรมเราโดยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเหตุผลเช่นوإن مطالك وهو غني دون عذر وإن مطالك وهو غني دون عذر فقل اسبق قال فقل يا ظالم يا آكل أموال الناس ترى قوى خوم بدعا لنا خوم بدعا لأخذها ملايا خوم بيجيهم تنغم ยืมแล้วแล้วพอเราไปเรียกร้องเขาเนี่ยให้คืนเงินยืมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีฉันไม่มีจะใช้ไม่มีก็ไม่ว่าแล้วพอมาที่สุดไปที่สุดมาเนี่ยพอบอกว่าตัวเขานี่มีมั่งมีร่ำรวยไอ้ขอเขาก็ไม่ยอมว่าไม่มีที่สุ ุลลาห์บิซุลลาห์เนี่ยยืนยันได้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนรวยแต่ไม่ยอมใช้ทีนี้ไอ้คนที่ไม่ยอมใช้เนี่ยเขาไม่ได้ด่าเรานะด่าปะไม่ได้ด่าเรามีสิทธิ์ไปด่าเขาไหมฮะมีสิทธิ์ไหมถ้าเขาไม่ยอมคืนอ่ะฮะยึดไม่ได้มีสิทธิ์ไปด่าเขาไหมทำไมอ่ะต้องสบายอย่างเดียวแบบผมมันเนี่ยสบายเนี่ยดีแต่นี่เรากำลังพูดถึงข้ออนุโลมสบายเนี่ยดีนี่ว่าดีแหละแต่ถ้าแบบคนที่สบายไม่เป็นน่ะสบายเลยสบายไม่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าได้ไปประนามในพฤติกรรมอย่าร้อนไอ้คนร้อนไอ้พวกก็เป็นผู้ทำจริงอ่ะนี่ไม่ได้ถือว่าประนามไม่ถือว่าด่ากล่าวหรือใช้ถ้อยคำที่มันสอดคล้องกับความจริงอย่าร้อนโอ้คนที่เป็นร้อนอย่าเอ็กซ์ในอัมวาลินาสโอ้คนทรยศที่ขโมยที่ละเมิดทรัพย์สินคนอื่นเขาพูดอย่างนี้นี่ไม่ถึงไม่ถึงละเมิดเขาเป็นพฤติกรรมที่แท้จริงของเขาก็เช่นเดียวกันสมัยอัสลามุสซาลิห์สมัยนู้นเวลาเขาไม่พอใจอะไรนะเขาก็ไปว่าผู้นำเลยไปฟ้องผู้นำเลยไอ้ว่าผู้นำบอกว่าเนี่ยเองอะยืนยันฉันนะเองจะทำฉันนะวันเกียร์มานี่ฉันจะฟ้องเธอต่อหรอไปชี้หน้าผู้นำเนี่ยแต่การที่ผู้นำอนุญาตให้ประชาชนมีความกล้าในการ ประท้วงเรียกร้องสิทธิแบบนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ความยุติธรรมอย่างที่สุดสำหรับผู้นำเองเนี่ยจะรู้ตัวอาลีบินอบีฏอลิบได้ขัดแย้งกับยิวคนหนึ่งเป็นเกราะอาลีเจอยิวคนนี้เนี่ยกำลังขายอยู่ที่คลองถมที่ตลาดไอ้นี่เกาะฉันนี่วะอันนี้ฟังผมขำอ่ะนี่เกาะของฉันนี่วะเนี่ยว่าของฉันอันนี้บอกว่านี่ของฉันฉันได้มาเป็นทรัพย์ฉันในสงครามนู่นสงครามไม่อยู่ที่มือกันจะไหนของฉันฉันไม่ยอมก่อนนี่อยู่ในมือฉันอยู่ในกรรมสิทธิ์ของฉันท่านมีหลักฐานไหมจบนะอาลีทำยังไงขณะนั้นนะอาลีเป็นคอลิฟะเป็นผู้นำสูงสุดทำยังไงดีอ่ะสมที่กับทักษิณปัญหาเนี่ยปัญหาที่นักปราชญ์นักกฎหมายที่เขายังหาทางออกไม่ได้เพราะผู้ครองอำนาจเนี่ยมันจะทำได้ไงให้ผู้ครองอำนาจสำนึกในหน้าที่ที่จำเป็นต้องแสดงความยุติธรรมต่อประชาชนเพราะส่วนมากเนี่ยคนที่เมื่อครองอำนาจแล้วนี่จะยิ่งยะโสรู้สึกในความสามารถของตนการที่จะนอบน้อมให้แก่สิทธิของฝ่ายตรงข้ามนี่เลยคือปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้อะไรมันอยู่ต้อยเอายังไงยูก็บอกว่าขึ้นศาลดิไม่ยอมอีกขึ้นศาลพอขึ้นศาลนี่ขึ้นศาลผู้นำสูงสุดผู้นำสูงสุดนี่ก็ต้องยอมจำนนยอมรับในการขึ้นกับศาลซึ่งจะเป็นกอบีจะเป็นดาโตเป็นผู้รักษาที่อยู่เหนือกว่าคอลิฟะ ตอนที่รู้วิวัฒนาเนี่ยพอนั่งบนบันลังหรือนั่งบนโต๊ะหรือเก้าอี้นั้นอาลีกับยูนี่จะเข้ามาวิวัฒนาเนี่ยลุกขึ้นคอลีฟ่ามาเนี่ยผู้นำมาเนี่ยนายกมาเนี่ยก็ลุกขึ้นต้อนรับคอลีฟ่าอย่างดีแล้วจะให้คอลีฟ่านี่มานั่งด้วยกันนี่คอลีฟ่านี่ฮะแล้วยืนให้มันยืนอย่างนั้นอาลีบินอบีฏอลิบเริ่มต้นเลยอายุวันกอดีโอวิวักษาครับอย่างท่านอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยไปมันขาอ่อนท่านอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยทำไมเขาบอกว่าผู้รักษาเนี่ยต้องมีความยุติธรรมแม้เกิดเรื่องด้วยสายตาด้วยถ้อยคำพูดดีกับคนนี้ก็ต้องพูดดีกับคู่กรณีด้วยจะได้คู่กรณีไม่หมดหวังว่าอ๋อนี่พวกเดียวกันพอเข้ากันนี่ต้องรับขอนี่มันเช่นเดียวกันจบเลยแค่หมดความหวังนี่นั่นแสดงว่าหมดศรัทธาในบัลลังก์ในตำแหน่งรักษาไม่ได้เลยว่ามองนี่ก็ต้องมองเท่ากันพูดนี่ก็ต้องพูดเหมือนกันอาจารย์ให้ฉันทำยังไงท่านอาลีสับบอกว่าฉันต้องยืนที่เดียวตำแหน่งเดียวกับยิงไอ้นั่นมายิงก็มองยิงมันพึ่งอะทำอะไรกันวะเนี่ยเล่นละครอะไรฮะยืนอาลีก็ตัวรัฐสั่งให้อาลีขึ้นไปยืนในตำแหน่งเดียวกับยิงแต่ถามเอาใครที่เป็นผู้กล่าวหาอาลีก็บอกว่าฉันเป็นผู้กล่าวหาว่านี่เขาขโมยของฉันเขาเอากรอบของฉันยูก็บอกว่าไม่ได้ขโมยกรอบนี้มันอยู่ที่มือฉันอยู่ในกรรมสิทธิ์ของฉันผู้รักษาก็ถามท่านมีหลักฐานไหมเขาบอกว่าฉันไม่มีหลักฐานนอกจากอัลฮุไซน์ลูกฉันเขาก็เรียกอัลฮุไซน์มาเนี่ยก็เรียกอัลฮุไซน์พยานคนเดียวคงไม่พอเรื่องสาวก็ตัดสินบอกว่าถ้าเช่นนี้เนี่ยหลักฐานไม่พอพยานก็ไม่พอแล้วก็เกาะมันอยู่ในกรรมสิทธิ์โดยไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ถึงข้อหานี้เนี่ยก็ต้องเป็นของอยู่ยูก็บอกว่าขอประกาศได้ว่าเกาะนี้เนี่ยของอาลีและฉันขอเข้าอิสลามเพราะที่เห็นความยุติธรรมมันถึงขั้นที่ผู้นำสูงสุดในนี้และกอดีหรือดารุลักษาเนี่ยต้องจำเหมือนกันต้องมีความยุติธรรมโดยที่ผู้ครองอำนาจเองเนี่ยเป็นคนสั่งการบงการให้มีความยุติธรรมนี่คือปัญหาที่ผมก็ทำผู้นำถ้าถูกกระทำและประชาชนเนี่ยไม่พอใจอ่ะจะไปฟ้องถ้ามีผู้นำแบบนี้เนี่ยประชาชนไม่มีปัญหาอัลมารุบุลขัตตาบพอได้รับตำแหน่งคาลิฟ่าขึ้นมินบัรถ้าฉันเป็นคนดีก็ช่วยฉันนะถ้าฉันเบี้ยวไปนู่นเบี้ยวกันยังไงเนี่ยก็มาปรับปรุงให้ฉันยืนตรงถ้ามีสาวคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าอุมาร์เอ้ยถ้าเบี้ยวไปนู่นเบี้ยวไปนี่เนี่ยเอาดาบมาเลยว่ามีอันนี้อย่างเดียวที่จะปรับปรุงพูดกับผู้นำนะครับถ้าพูดแบบนี้นะ2549นะคงหมดคิดเลยแต่ไม่อัลมารุนขัตตาบบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสุกรต่ออัลลอฮ์ที่ให้มีในประชาชนฉันนี่นะคนที่จะปรับปรุงฉันแบบนี้ไปที่เอาหน้าเอาใจผู้นำท่านน่ะดีแล้วท่านน่ะผมไม่เคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยนายกแบบนี้เลยผมไม่เคยแต่ไอ้เรื่องอื่นๆนี่อะไรพูดล่ะไม่ได้แต่พอประชาชนไม่มีความสามารถที่จะเปิดเผยพูดความจริงอ่ะอันนี้นี่นะโทษเนี่ยส่วนมากนี่ไม่ได้อยู่ที่ประชาชนที่ขี้ขลาดโทษส่วนมากนี่มันอยู่ที่ผู้นำผู้ธรรมที่ติดกั้นที่ติดหรือห้ามไม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการประกาศจุดยืนหรือความเห็น ฉะนั้นการที่เราจะไปบอกผู้อาธรรมว่าเองเนี่ยทำฉันเนี่ยไม่ถือว่าละเมิดไม่ถือว่าละเมิดเขาด่านบีเขาด่านบีนะละเมิดสักทีนบีถ้าเราไปด่าเขาไปด่าเขาประนามเขาเรียกทูอว่าทูอะไรกันนะริบาเองนี่นะริบาเองเนี่ยเป็นมีดที่มีพิษทิ่มไปในหัวใจของพวกสลัฟทำไมอันตะคินจารุนมัชนูมุนฟิสลาฟิยะท่านเนี่ยเป็นมีดที่มีพิษและไปทิ่มในหัวใจของทำไมเพราะเนี่ยไปประท้วงแล้วไปด่าเขานบีสอนนะเวลาเผยแพร่นี่ให้ด่านบีสอนนะความเข้าใจแบบนี้นะที่ทำให้ผมนี่ไม่รู้เลยคนดีเป็นนักวิชาการหรือเป็นผู้รู้เนี่ยบางครั้งพอจะสั่งสอนหรือจะสื่อเรื่องราวของศาสนานี่นะถ้าไม่มีอามานะนี่นะสังคมเพี้ยนไปเยอะนะเพี้ยนไปเยอะนั่นเราก็ไปเผยแพร่เนี่ยไปสอนคนเนี่ยด่าเขาไม่ใช่อัลเลาะห์ก็บอกว่าละตัสบุลละดีนะดูนะมินนะอย่าไปด่าเขาจะได้เขาเนี่ยไม่ด่าอัลเลาะห์ตอนนี้เขาด่าแล้วเขาด่าอัลเลาะห์ด่ารอซูลเรียบร้อยแล้วเรามีสิทธิ์หรือมันมีสิทธิ์นบีอนุญาตแล้วมันตะฮัซะبعزاء الجاهلية فأعبوه بهني أبيه ولا تكبر كرأي في آن انتوريان كون جاهلية بطان من بطان بين نبي شيء كم بياب خاي كم كم مي أتباه تنى يقول هاي شاي كم بياب خاي دول مي تون شاي كم قام لمن يكن من سيطان نبي كم لن تن شنيا الحبيبية ก็ผู้เจรจาที่เป็นมุชริกีนมาบอกกับท่านนบีบอกว่าโอ้มุฮัมมัดอย่าไปหวังดีนักกับพวกชาวของท่านนี่นะพวกนี้เนี่ยพอเจอสงครามเดี๋ยวก็มันหนีไปหมดอาบูบักรก็ตอบโต้ทันทีองซุสบักรัลลัตขอไม่แปลแล้วกันฮะก็อยากใครแต่หลักฐานตรงนี้เนี่ยหลักฐานตรงนี้ที่บอกการที่จะด่าการที่จะประนามในฐานะเป็นผู้ตอบโต้อันนี้ได้ไม่ใช่ไปด่าเดินหมาชาติหมาอุ้ยฮะชาติเดินชาอุ้ยเดือดร้อนเลยชาวสลับอะเดือดร้อนเป็นแค้นเป็นโกรธไปด่าเขาทำไมเรื่องอะไรต้องแต่กลุ่มเขาอะนะกลุ่มเขาอะนะพอเราไปออกเดือนตามอิรักกันนะเดือนรอมฎอนอีที่ไหนบนเวทีเลยไอ้พวกที่ออกตามเดือนอิรักนี่มีแต่พวกฮุวะฮียะฮุมฮาอูลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺใช่คำใช้คำเนี่ยครับมุสลิมแต่พอมุสลิมเนี่ยไปว่าพวกกาเฟรกูละเมินนี่มันให้ต้องสุขุมต้องมีมารยาทตรงนี้ที่เราศึกษาเรียนรู้แล้วว่าถ้าในฐานะเป็นผู้ตอบโต้นี่นะกระทำได้นะครับกระทำได้ว่าแล้วอันนั้นว่ามาอัลมุตตะกีและพวกเจ้าทั้งหลายจงรู้เถิดพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับบรรดาผู้ยังเกรงพระองค์ตะกวานี่นะครับคือจิตสำนึกที่จะทำให้เราเนี่ยระมัดระวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่บางเวลาเนี่ยเราก็เป็นข้ออนุโลมมาแล้วในการตอบโต้แต่สำหรับผู้เยี่ยมเพื่อนเนี่ยครับก็จะมีจิตสำนึกในการระมัดระวังคอยทำพฤติกรรมทุกประการที่จะตอบโต้คนอื่นให้อยู่ในกรอบ ของหลักการอิสลามไม่ละเมิดไม่กระทำผู้อื่นอันนี้ที่สุดนี่ก็คือสบายอดทนนี่ที่สุดก็คือสบายอดทนยกเว้นกรณีหนึ่งกรณีเดียวที่สบายอดทนนั้นไม่เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้สบายอดทนคือเมื่อ ถูกละเมิดซึ่งสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ละเมิดท่านชาวบ้านอดทนนี่นะถ้าท่านมาโดนตบหน้าเนี่ยก็ชาวบ้านไปสิท่านเนี่ยโดนเตะโดนตบนี่ก็โดนด่านี่ก็ต้องชาวบ้านแต่เป็นสิทธิ์ของคุณที่ถึงชาวบ้านนี่ยินดีแต่ได้รับว่าสิ่งที่ถูกประนามหรือถูกละเมิดโดยเนี่ยเนี่ยละเมิดโดยเด็ดขาดเลยนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะชาวบ้านอิสลามถูกละเมิดคุรานถูกละเมิดนบีถูกละเมิดไม่มีสิทธิ์นี่จริงใช่ไหมและคนที่บอกว่าต้องชาวบ้านมีคนนี้ยังงูเขาไม่เข้าใจหลักการของอิสลามคนที่บอกว่าเป็นเรื่องเก่าแก่แล้วแต่เราก็ต้องชาวบ้านอดทนไม่ใช่ต้องมีตอบโต้ขั้นหนึ่งขั้นใดในการที่จะให้เราเนี่ยออกจากกรอบการชาวบ้านเนี่ยอยู่ในสถานะผู้ตอบโต้ที่ปกป้องท่านนบีศาสนาชาวบ้านไม่ได้สมมติในกรณีที่เราทำอะไรไม่ได้เลยพูดก็ไม่ได้ก็เราสมมติอยู่ระดับนึงเนี่ยเราอยากจะไปฆ่ามันแต่ทำไม่ได้อยากจะทำนี่อยากจะนี่แต่ทำไม่ได้แต่บางส่วนนี่เราสามารถจะทำได้เราจะไม่ทำเพราะเราต้องสมมติอดทนนั่นแหละคือที่ขาดที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติต่อในมิสลิมอัลในสามีที่ไม่ใช่เลยนะครับคนที่เห็นศาสนาถูกละเมิดอัลลอฮ์ถูกด่าหรือนบีถูกด่าแล้วฉันนี่นะใช้ขันติใช้สมัติไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่สมัติอันนี้นี่ไม่ใช่สมัติอันนี้บทกลองแล้วก็มีคนหนึ่งได้ยกเย้ชาวอาหรับที่พวกยิวได้ยึดประเทศฟิลิสเตียนจากเขาเนี่ยเฉยผมจำบททั้งหมดไม่หมดนะยกตัวอย่างอับบาสเนี่ยอับบาสเนี่ยเจ้าของบ้านและมีภรรยาอยู่ที่บ้านอับบาสมุคตบิอุนวาระอิตรัชอับบาสเนี่ยอยู่ในบ้านมีเกาะมีดาบมีอาวุธพร้อมทุกอย่างมีขโมยคนหนึ่งเข้าบ้านภรรยาตะโกนนั่นเนี่ยอับบาสช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยมีขโมยเข้ามามาลักของมาทำร้ายไหมนี่อับบาสก็อยู่ในห้องกำลังรับดาบนะกำลังชุดดาบและกำลังทำความสะอาดในเกาะของเขาอาวุธทั้งนี่ภรรยามันบ้วนมันชอบลินทาชาวบ้านภรรยากำลังตะโกนขอความช่วยเหลือว่ามีขโมยเข้าบ้านจับบัสตัดหัวหลักการบอกว่าภรรยาฉันเนี่ยชอบมินทาจนขโมยเข้าบ้านแล้วยึดไปแล้วห้องหนึ่งผู้หญิงก็เรียกร้องภรรยาก็เรียกร้องอับบาสช่วยฉันด้วยขโมยจะข่มขืนฉันจะทำฉันนั้นบัสบอกมันมีอะไรเสียงดังนั่งผู้หญิงคนนี้ภรรยาคนนี้ใช่ไหมได้จนสุดท้ายเนี่ยขโมยเนี่ยได้ยึดทีละห้องเนี่ยแล้วก็ไล่ทั้งอับบาสแล้วก็ครอบครัวจากบ้านอับบาสในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยนะครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีขันติหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่สามารถอดทนแต่ในการสามารถอดทนเนี่ยสุดท้ายก็คือต้องถูกขับไล่นั่นคืออาหรับกับยิวยิวถล่มUN ใจเย็นนี่อะไรเนี่ยอาหรับต้องถูกขับไล่จากประเทศบ้านเมืองเขาหมดทรัพยากรทรัพย์สินคืนหมดเป็นยังไงแล้วสุดท้ายอาหรับนี่ต้องแบมือไปขออเมริกาขอยูเอ็นขอสหยุโรปขอทุกคนช่วยเหลือเราหน่อยนั่นแหละสภาพที่ว่าไม่ได้กับชาวบ้านไม่ได้กับคนถ้ามุสลิมไม่ปกป้องศักดิ์ศรีอาหรับก็มีสุภาษิต والبقران بابا لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم سكسيدي سوي سومي سميت لطحي كأنترا تنتع تنكتن تومي ليف كتايتي ربوا فاسترو هني ليف خور سكسيدا هني ليف خسائي ليف كن هذا عبا لمر طي لمر لا نجمني تطولت وزر هو سكسيني حلال هذا يتاني نبي دل نبي دل دانية تمو فلان دانية تمن بحال بايا نا لمسلم من دمال اي شيء شيء تار نا يباز من كنوي نبي كنون دامنا لو انو عمل اينا ارومي نا يباز بقوه رو تو اطول لدن فتح سننا خنجل نبي سرنا من دمال اينا اي فو بل خود بل خود دين لا يفون امكو امي اري بل خودا ไม่มันควรได้ยังไงมันให้เราแล้วมันของขนาดนั้นสิไปให้เรามันได้ยังไงมาโต้เถียงนะยังไงก็ดูตรงนี้มีอ่ะไอ้พวกสลับสลับเนี่ยเอาสุดท้ายเนี่ยแค่ประเทศอิสลามอ่ะอยู่มีแค่ประเทศนี้นะตอบโต้กันไม่ต้องทำอะไรเลยนะแสดงว่าในอนาคตมีใครจะมาด่านบีมาทำอะไรมาทำให้อิสลามมันจบเห็นไหมไอ้เรื่องเพลงนี่ว่าตอนนี้นี่มันออกมาทำอะไรไม่มีกันเลยไม่อยู่ในมือเนี่ยเพราะมันไม่มีสำนึกในไม่มีสำนึกในบุญคุณของพุทธานุสุนังท่านนบีสุนันนี่แต่ปากนี่แต่ปากแต่สำหรับคนที่มีศักดิ์ศรีกันนะอิสลามของเขาในศรัทธาในสุบินของเขานี่นะจำเป็นต้องทำหน้าที่ในการปกป้องสหายบ้านก็เห็นมีสงครามมีอะไรอิรดีบูนอิรดิกนักศีบูนนักศีเขาจะใช้คำใช้ยาวในตลอดเลยนบีเรียกฟิดาคืออบีวะอุมมินบีเรียกเนี่ยนะคำตอบนี่ไม่ใช่ครับนะไม่ใช่แค่ครับนะนบีเรียกฟิดาคืออบีวะอุมมิฉันขอถวายบิดามารดาของฉันเนี่ยแด่ท่านนบีไม่ใช่แค่ตัวฉันนะพ่อแม่ฉันเนี่ยครอบครัวทั้งหมดเนี่ยให้ท่านนบีท่านนบีบอกถวายหมดไม่ใช่แค่หงแหนคำเดียวที่จะไปแถลงการจะไปประนามพฤติกรรมของเขาหนึ่งบิดาและนี่เฉยนี่ไม่ใช่บิดาและนี่โดนอะไรอย่างนั้นสหายบ้านจะตอบโต้หมดไม่เคยในชีวิตของนบีถ้าใครละเมิดนบีในสหายบ้านจะตอบโต้ทันทีเลยไม่มีในครั้งหนึ่งครั้งใดตลอดชีวิตนบีและสหายบ้านที่นบีถูกปล่อยอย่างนี้แสดงว่าการที่มันเป็นนิ่งอย่างนี้นักปล่อยในนี้คือบิดานี่แหละคือบิดาหมายถึงว่าไม่มีใครเคยทำแบบนั้นต้องออกมาตอบโต้แต่การนิ่งเฉยนี่แหละที่เป็นบิดาที่ไม่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์นะครับ ไม่ต้องละสามก็ฝากไว้กับพี่บ้างเพียงแค่นี้คงจะมีเรื่อง ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับที่เราได้ไปทำหน้าที่ระดับหนึ่งในการที่ไปประท้วงนะมันคือว่าสิ้นสุดของหน้าที่ของเรายังอื่นที่ใหญ่โตกว่านี้ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เราต้องกระทำเท่าที่ทำได้ทุกที่เราสามารถทำได้ตรงนี้นะครับสังคมกำลังเรียกร้องให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องบอยคอตอันเนื่องจากว่าประเทศเราอาจจะมีสินค้าของประเทศเดนมาร์กที่ค่อนข้างไม่เหมือนสินค้าประเทศอังกฤษฉะนั้นลิสต์ของสินค้าประเทศมาที่เข้าไปแทรกในนี้คงอาจจะไม่เหมาะสำหรับประเทศไทยก็จะเรียกร้องขอร้องพี่น้องผู้ที่อาสาจะต่อสู้จะยิฮาดตรงนี้นี่นะครับให้พยายามรวบรวมสินค้าของประเทศเดนมาร์กโดยขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดมีหลักฐานอ้างอิงได้นะครับรวบรวมหลักฐานรวบรวมสินค้าต่างๆและก็เน้นในสินค้าที่บริโภคมากที่สุดไม่จำเป็นต้องเอาหมดผมมีสัก200อันนะไม่จำเป็นหมด100ก็พอ50ก็บอกแต่ขอให้50นี่นะคือผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยบริโภคมากที่สุดนะครับ และก่อนที่เชื่อเราจะได้เริ่มเผยแพร่นะครับในวงสังคมที่จะเห็นด้วยในการเดินของสินค้าของประเทศเดนมาร์กถ้าใครที่อาศัยตรงนี้หรือรวมกลุ่มกันจะได้ทำงานในตรงนี้นะครับก็ช่วยประสานกันจะได้ช่วยเผยแพร่เรื่องนี้แล้วก็ช่วยสนับสนุนกันนะครับแล้วก็ให้ทำใจว่าในอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะต้องการโดยขอสินค้าของยุโรปทั้งหมดคนยุโรปเดี๋ยวนี้กำลังรณรงค์สนับสนุนพฤติกรรมของเดนมาร์กก็ไม่แน่จะเข้าลิสบอนครับก็ความใช่แต่เขาก็ไม่เขาไม่เคียงไม่เข็ดเราต้องคำนึงถึงว่า ความยากลำบากในการใช้ชีวิตในการต่อสู้ในชีวิตของเราอาจจะไม่เป็นในรูปแบบการต่อสู้ที่เป็นรูปธรรมเช่นต่อสู้ด้วยอาวุธแต่การที่ชีวิตของเราจะมีอะไรลำบากนิดนึงเช่นเคยชิมบริโภคอะไรบางอย่างเอาปาวันดีคนเดียวก็ให้บริขอบแล้วก็ไม่ใช่แล้วเราอาจจะโดยเพราะเอิญใช้ผิดไม่รู้ครั้งคราวเนี่ยไปใช้แล้วไม่รู้บอกว่านี่ไม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาปัญหาว่าเราติดแล้วก็ไม่กล้าหรือไม่มีโรงการมันไม่ยอมเปลี่ยนรู้แล้วแล้วไม่ยอมเปลี่ยนยังรู้ว่านี่คือผลิตภัณฑ์ของประเทศที่ยืนยันดีเหมือนกันมาดีจนเราจะไหนผมไม่รู้เอาอารมณ์อะไรมากินเอาอารมณ์ที่ไหนมาบริโภคนะครับก็พยายามให้เป็นคนที่เลื่อมใสต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็พยายามรณรงค์ช่วยกันตรงนี้ก็ถึงแม้ว่าจะมีการประชุมนะครับประเมินผลเรื่องประท้วงแล้วก็ศึกษาเรื่องจะอีปอยเนี่ยได้ไหมเขาขอโทษและจะทำนั่งอยู่ถึงจุฬาแล้วใช่ไหมแต่ก็จุดสำคัญที่ต้องทำก็คือต้องเก็บอัลบั้มเก็บป่ะเก็บแผ่นคุณบอกว่าจะเก็บเก็บแล้วห้ามขายใครขอบริษัทสั่งให้ฮะห้ามขายได้ผลได้ก็ดีใครที่ไปคู่มันอ่ะใครไปคู่มันฮะที่ดูก็จะเผาไม่คุ้มเงิน เผาไม่ทันเลยแต่มันเป็นเพลงเก่านะ ชื่อหนึ่งใช่ หรือว่าบริษัทหรือว่ามันเก ่ า แล้วแต่เราก็ต้องถามมาว่าคนมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อตอนตีนี่อยู่ไหนกันหายไปไหนกันผมไม่อยู่นะ อ ะไรนะคือการลงทุนตรงนี้ก็คือขึ้นศาลให้ผ่านชีวิตคนเนี่ยคนที่ด่าเราดี ไม่ใช่ทำลายทรัพย์สิน อะไรนะ ไม่ใช่เป็นทำลายทรัพย์สิน ปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันคืออะไรปัญหาว่ารัฐบาลออกมาปกป้องและสถานที่เนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่บอกว่าไม่ถูกต้องอยู่ไหนเพราะว่ามันไม่เหมาะตามสถานการณ์แต่ถ้าเผาเนี่ยผิดไหมผิดหลักการไหมถ้ารัฐบาลยอมรับปกป้องผู้ที่ทำที่ด่าในอย่างนี้นะฉะนั้นว่ารัฐบาลรับผิดชอบด้วยเป็นผู้กระทำเป็นผู้ด่าด้วยแต่ร่วมด้วยและสถานที่ก็เป็นตัวเองของรัฐบาลการเผาสถานที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ผิดแต่ทีนี้การจะเผามันจะมีเสียงสะท้อนหรือจะมีผลดีมากับนั้นหรือไม่มีเนี่ยที่เราเป็นดิจิทัลนะถึงบอกว่าเผาเนี่ยมันไม่คุ้มเผาไม่คุ้มเพราะอะไรอ่ะ แต่ที่จริงๆสมมติว่า เราไปดูแล ตอนทำลายพุทธรูปก็ออกมาประนามตอนทำลายพุทธรูปนั้นก็ออกมาประนามซึ่งการทำลายพุทธรูปมันไม่ควรที่จะมีศิลาเลยตรงนี้บ้านเขาว่าบ้านคุณยังมีรูปปั้นน่ะแล้วคุณทำไมรูปปั้นน่ะ อัน นี้บ้านของคุณน่ะไม่ได้ไปยุ่งกับคนอื่นในอันหน้าในอันหน้าผมไม่ได้ที่ไปข้าวไม่ได้ไปล้อเลียนไม่ได้ไปย่อเยอะ ว่าค นอ าจจะเป็นคนร ู ้เขาอยู่ประเด็นตัวมีนบีกับประเด็นที่มันพูดทะลุปาฏิหาริย์เดียวกันเขาแยกคนเด ียวใช่ ไม่ต้องไปบวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บอกว่าประนามประชาชนเดนมาร์กทั้งหมดเลยอ่ะมีคนถามว่าแล้วที่เดนมาร์กมีมุสลิมอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วทำไมเราถึงประนามว่าเป็นประชาชนทั้งหมดหรือว่าเราไม่ใช้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยอะไร คือการใช้คำศัพท์ที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นการยกเว้นจะได้ให้สอดคล้องกับความจริงหนูว่ามันน่าจะเข้าใจสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจเพราะเรากำลังประนามพฤติกรรมก็หมายถึงว่าประนามคนที่กระทำไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมฮะถ้าคนเป็นชาวเดนมาร์กแล้วไม่เห็นด้วยนี่ก็โดยปัญญามันน่าจะเข้าใจโดยภาพรวมนะว่าไม่เกี่ยวเช่นเราบอยคอตหรือเราประนามประเทศอเมริกาชาวอเมริกาที่นิ่งเฉยต่อพฤติกรรมของรัฐบาลอเมริกาไม่มีนะบอกมุสลิมอเมริกาไม่ใช่มุสลิมก็มีนะอเมริกาที่เหมือนด้วยกับมุสก็ออกเพราะเรากำลังประนามพฤติกรรมเขาไม่ทำเขาไม่เข้าที่เราบอกว่าขอประนามประชาชนประเทศเดนมาร์กก็หมายถึงว่าในทำนองเนี่ยในทำนองการประนามประนามเรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องที่ต้องดูถูกนบีไม่ใช่ทุกเรื่องไม่ใช่ประนามโดยทั่วไปไม่ใช่วันในแถลงการณ์มีขอประนามเดนมาร์กขอประนามเดนมาร์กมีเรื่องเดียวแล้วก็ในทำนองไม่มีอย่างอื่นมัน ผมจะได้ไปตอบเขาด้วย ตอบอีกอย่างด้วยบอกว่าคำถามบางอย่างเนี่ยมันต้องถามไม่มีความ อยู่ถ้ามีมุสลิมเรียนบาปเนี่ยแล้วเวลาปัญหามันด้วยอ่ะทำไมมันถูกใจมันไม่ออกมาก่อสร้างถึงมันจะมีมุสลิมด้วยดีได้ทำไมไม่ออกมาต่อสู้เนี่ย ออกมาห้ามเข้าไปแล้วก็ห้ามปาม เราไม่รู้นะสองคนรู ้กันครับไม่มีคำถามไม่มี เอาไหม พอเป็นสัมพันธ์องค์สุขุนได้นานาหลังละมาอิชาก็ที่ฝึกเดียวที่จะเข้าไปมีไหมเหมือนเดิมแล้ววันเสาร์ตอนเย็นก็ที่มัสยิดเนี่ยมาทุ่มละทุ่มครุหลังอิชาอะไรที่หลังอิชาผมแต่ว่ามันงานด้วยงานมีเรื่องตั้งแต่ตอนเย็นตอนเย็นแล้วก็วันอาทิตย์คิดว่าอะไรบ้างไปดีพันหรือเปล่าสนทูใช่ไหมทำเป็นหมอมั้งมีมั้งแล้วมีแน่นอนหรือเปล่าตอนอาซาบหลังอาซาบวันอาทิตย์หลังอาซาบกับบ้านมุฮัมมัดศ็อลิฮีนะครับนั่นหลังอิชาที่สวนพลูครับโอเคครับ